Bedrijven uit de Syrische stad Kobani. In deze stad, die ligt aan de grens met Turkije, is de afgelopen dagen hevig gevochten. De strijd heeft aan veel burgers in Kobani het leven gekost. Mensenrechtenorganisaties spreken van zeker 200 doden onder de bevolking. Zij sluiten niet uit dat er nog veel meer slachtoffers gevallen zijn. Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem is zwaar teleurgesteld over het Griekse besluit de voorstellen van de geldschieters af te wijzen en met dit in de hand het Griekse volk op te roepen nee te stemmen tegen het reddingsplan bij een referendum op 5 juli. De Griekse premier Tsipras wil dat geldschieters de deadline van 30 juni verleggen tot na het referendum. De bereidheid van de eurolanden daartoe is maar heel beperkt. 10 slachtoffers van de aanslag in Tunesië zijn geïdentificeerd. Het betreft 8 Britten, een Duitser en een Belgische vrouw. Het officiële dodental staat op 39. Hieronder zijn hoogstwaarschijnlijk veel Britten. De dader van de aanslag is een Tunesiër, afkomstig uit een arm deel van het land. Hij studeerde aan de universiteit en was nog nooit in het buitenland geweest. De man werd vrijdag in een vuurgevecht met de politie doodgeschoten. IS eist de verantwoordelijkheid op voor de aanslag. En dan nog het weer. Na een droge en heldere nacht is het ook zondag wat wisselvallig weer. De dag start wel met wat zon, maar in de loop van de ochtend neemt de bewolking toe. Vooral in de noordelijke helft van het land kan daar een beetje regen of motregen uitvallen. Met temperaturen van 21 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden van het land wordt het wel iets warmer dan zaterdag. Maandag is ook nog wat wisselvallig, maar vanaf dinsdag is het warme zomerweer volop terug in het land. En tot zover het nieuws. Vandaag kunt u luisteren naar deel 1 van een tweedelige serie van Derek Prins over Leviticus 19. Daarin staat een waarschuwing tegen verschillende vormen van vermenging. Volgende week kunt u luisteren naar deel 2. I'm going to speak about mixture. Ik ga met u spreken vanavond over een mix, of in het Nederlands kunnen we zeggen mengsel of vermenging. Some kinds of mixture are good. Sommige mengsels zijn goed. And some are not good. En sommige zijn niet goed. But the mixture that we're going to speak about is one that God does not approve of. Maar de mengsel, de mix waarover wij vanavond gaan spreken, is één die God niet goedkeurt. And we find it in Leviticus chapter 19, verse 19. En we vinden dat in Leviticus 19, vers 19. The Lord is speaking. De Heer spreekt hier. He says, "You shall keep my statutes. You shall not let your livestock breed with another kind. You shall not sow your field with mixed seed, nor shall a garment of mixed linen and wool come upon you." Mijn inzettingen zult gij bewaren. Gij zult van uw vee niet twee verschillende soorten laten paren. Uw akker zult gij niet met tweeërlei zaad bezaaien. En een kleed uit tweeërlei stof vervaardigd zult gij niet dragen. There are three mixed things that God warns us against. Er zijn drie mixen of drie mengsels waar God ons voor waarschuwt. Mixed garments. Een mengsel van gewaden. Mixed livestock. Een mengsel van vee. And mixed seed. En een mix van zaad. And so we're going to examine briefly the significance of each for us in our spiritual experience. En we gaan dus heel even kijken naar de belangrijkheid van alle drie voor onze eigen persoonlijke ervaring. God says, "You shall not a garment of mixed linen and wool shall not come upon you." God zegt daar een kleed uit tweeërlei stof vervaardigd zult gij niet dragen. We could say that the garment represents your lifestyle. We kunnen zeggen dat dit gewaad vertegenwoordigt onze levensstijl. And there are two things that you are not to mix. En er zijn twee dingen die mogen we niet mengen. Linen and wool. Dat is linnen en wol. Now each of these has a specific meaning. Beiden hebben een hele specifieke betekenis. If you turn to the book of Revelation chapter 19. Als u met me meegaat naar het boek Openbaring hoofdstuk 19. You find a wonderful passage. Dan vind je daar een hele bijzondere tekst. The description of the marriage of the lamb. Daar wordt beschreven de bruiloft van het lam. And in verses 7 and 8 it says this. En in vers 7 en 8 zegt het dit. Let us be glad and rejoice and give him glory. For the marriage of the lamb has come and his bride has made herself ready. And to her it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright. For the fine linen is the righteous acts of the saints. Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de eer geven. Want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. So that is a description of the bridal dress of the bride of Christ. En dit is een beschrijving van het bruidsgewaad van de bruid van Christus. And it's fine linen that actually shines. En het is fijn linnen dat zelfs schijnt. And we are told what the fine linen represents. En ons wordt verteld wat het fijne linnen vertegenwoordigt. The righteous acts of the saints. De rechtvaardige daden van de heiligen. Now we get righteousness in two ways in Christ. Er zijn twee manieren om gerechtigheid in Christus te ontvangen. When we believe in Jesus, his righteousness is imputed to us. Wanneer we in Christus geloven, dan wordt zijn gerechtigheid aan ons gegeven. But as we walk with Jesus, his righteousness is outworked in us. Maar wanneer we met Jezus wandelen, dan is er een uitwerking van zijn gerechtigheid in ons en door ons. Now the dress of the bride is not imputed righteousness. En het gewaad van de bruid is niet de gerechtigheid die ons gegeven is, but outworked righteousness. Maar het is gerechtigheid die zich openbaart en uitgewerkt heeft in onze levens. It is the righteous acts of the saints. Het zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. And that is what we shall wear as the bride of Christ. En dat zullen wij dragen als de bruid van Christus. And I sometimes wonder whether some Christians are going to have enough to make a bridal dress. En ik vraag me soms af of sommige christenen genoeg zullen hebben om een bruidsgewaad te kunnen maken. Usually a bridal dress is very full. En gewoonlijk is een bruidsgewaad erg groot. It's going to take a lot of righteous acts to provide that kind of material. Het heeft heel wat rechtvaardige daden nodig om daar voldoende materiaal voor te kunnen maken. After all, it wouldn't do to appear in a bikini. Het zou niet goed doen om in een bikini te verschijnen. You'll need more material than that. Je hebt meer materiaal nodig dan dat. And remember, it's your righteous acts that will provide the material. En herinner, denk eraan, het zijn de rechtvaardige daden die het materiaal voor het gewaad zijn. So the linen represents the outworked righteousness of God's people. Dus het linnen vertegenwoordigt de rechtvaardigheid die zich uitgewerkt heeft in het leven van Gods kinderen. Now in Ezekiel chapter 44. Maar in Ezekiel 44. We have a picture of what wool represents. Hebben we daar een beeld van wat wol vertegenwoordigt? Ezekiel 44. Ezekiel 44. And verses 17 and 18. En vers 17 en 18. Talking about the priests in the temple of the Lord. Het spreekt daarover de priesters in de tempel van de Heer. It says this. En dan zegt het dit. It shall be whenever they enter the gates of the inner court, that they shall put on linen garments. No wool shall come upon them while they minister within the gates of the inner court or within the house. They shall have linen turbans on their heads and linen trousers on their bodies. They shall not clothe themselves with anything that causes sweat. Wanneer zij dan de poorten van de binnenste voorhof ingaan, zullen zij linnen klederen aantrekken. Zij mogen geen wol dragen. Als zij dienst doen in de poorten van de binnenste voorhof of in het huis. Linnen hoofddoeken zullen zij op hun hoofd zijn en linnen broeken aan hun heupen. Zij zullen zich niet omgorden met iets dat doet zweten. So you see the difference between linen and wool. Ziet u het verschil tussen linnen en wol? Wool produces sweat. Wol produceert zweet. Whereas linen is the outworked righteousness of faith. Terwijl linnen de uitgewerkte gerechtigheid van het geloof is. Wool, I believe, represents carnal effort. Ik geloof dat het wol spreekt van vleeselijke pogingen. Just doing what we like to do. Te doen wat wij fijn vinden te doen. Religious acts. Religieuze daden. And God says he wants none of those. En God zegt hij wil er niets mee te maken hebben. And they cannot mix. En je kunt ze niet mengen. A lot of people try to mix one with the other. Heel veel mensen proberen het een met het ander te vermengen. A young friend of mine pointed out this to me. En een jonge vriend van mij die zei dit eens tegen mij. That it's bad economy to mix wool and linen. Het is slechte economie om wol met linnen te vermengen. Because the linen wears out before the wool. Want het linnen is versleten voordat de wol versleten is. And after a while you'll just be left with a very ragged piece of wool. En uiteindelijk heb je een heel slordig stukje wol over. So God says, don't mix linen and wool. God zegt dus, meng linnen en wol niet. We could consider one or two examples of the ways this might happen. We kunnen één of twee voorbeelden noemen van mogelijke plaatsen waar dit gebeurt. You might, for instance, have a church elder. Misschien een oudste in een kerk of een gemeente. Who prays in church like the prophet Elijah. Hij bidt op, in de gemeente zoals de profeet Elia bad. But at home, he's a tiger. Maar thuis is het een tijger. He makes life miserable for his wife and children. Hij maakt het leven heel onplezierig voor zijn vrouw en kinderen. See, he's got a mixture of wool and linen. Het is een mengsel van wol en linnen. Or you can consider the woman that sings in the choir. Of je kunt denken aan de vrouw die in het koor zingt. She has a beautiful voice. Ze heeft een prachtige stem. But on Saturday evening she sits up till 2 a.m. watching very dirty shows on television. Maar zaterdagavond zit ze tot 2 uur hele smerige shows op de tv te kijken. On Sunday morning she scrambles out of bed just in time to get to church. En zondagochtend kruipt ze uit bed net op tijd voor de samenkomst. And then she sings in the choir. En dan zingt ze in het koor. The words she sings are wonderful. De woorden die ze zingt zijn prachtig. But the spirit doesn't go with the words. Maar de geest gaat niet met de woorden mee. That's mixed. Dat linen is een mengsel, een mix van wol en linnen. Then we are warned against mixing the livestock. Dan worden we ook gewaarschuwd geen vee te vermengen. And because I was interested in this, I asked a friend of mine who is a veterinarian. En omdat dit mij interesseerde, vroeg ik een vriend van mij die een dierenarts is. And I owe some of these comments to him. En een paar van deze opmerkingen die komen van hem af. I asked him if hybrids are sterile. Ik vroeg hem of kruisingen van dieren steriel zijn. And he said, if two animals do not have the same number of chromosomes. Hij zei als twee dieren niet hetzelfde aantal chromosomen hebben. When they mate, what they produce is sterile. It cannot reproduce. En als ze dan paren, wat het voorbrengt is steriel en dat is onvruchtbaar. Example of a horse and a donkey. Het voorbeeld van een paard en een ezel. They produce a mule. En het komt daaruit voort komt een muildier. But a mule is sterile. Maar een muildier is steriel. And one of the things about God is he always wants us to be reproductive. En één ding van God, hij verlangt ernaar dat we altijd vruchtbaar zijn zodat we ons kunnen reproduceren. So he doesn't want in our congregation any mixture that doesn't produce life. Dus in onze gemeente wil hij geen mix waardoor geen leven meer voortgebracht wordt. And I was asking myself what example I could give from the contemporary church. En ik vroeg mezelf af wat voorbeeld kon ik nemen uit de kerk van tegenwoordig. And the one I believe God gave me could perhaps be a little controversial. En het voorbeeld dat God me gaf is misschien een beetje tegenstrijdig. And I want to say I am definitely not a musical expert. En ik wil heel duidelijk zeggen dat ik geen expert ben op muzikaal gebied. Nevertheless, I'll give the example. Maar nochtans, ik ga u het voorbeeld geven. An example of what I would call a hybrid is this. Een voorbeeld van wat ik een kruising zou noemen is dit. It's rock music used to worship God. Het is rockmuziek die gebruikt wordt om God daarmee te aanbidden. And the fact that it's called Christian doesn't make any difference. En het feit dat mensen het christelijk noemen maakt het niet anders. I have how many grandsons? Grandchildren? 31? Hoeveel kleinkinderen heb ik? 34. Ja, 34. 34. All right. 34. And many of them are grandsons. En veel daarvan zijn kleinzonen. And some years ago, one of my grandsons was all the time with earphones in his ears. En een paar jaar geleden, een van mijn kleinzonen, die had altijd zo'n koptelefoontje op. Listening to rock music on cassette. En hij luisterde naar rockmuziek op een cassette. And he had it so loud that you could hear even without using the earphones. En het was zo luid dat zelfs met zijn koptelefoon op konden wij het horen. And eventually I said to him, show me one of your cassettes. En uiteindelijk zei hij tegen mij, laat mij eens een van jouw cassettes zien. And it had the quote words on the back of the cassette. En deze case. Woorden stonden achter op de cassette. And I read them through. En ik heb ze doorgelezen. And there was not one mention of the name of Jesus anywhere in it. En nergens werd zelfs de naam van Jezus genoemd. And I said to my grandson. En ik zei tegen mijn kleinzoon. It took him quite a while for us to get reconciled. En daarna heeft het nog wel een poosje geduurd voordat we weer verzoend waren. But I said, if anybody had given me that when I was your age. Hij zegt, als iemand dat mij gegeven had toen ik jouw leeftijd was. I would have said, you are insulting my intelligence. En dan zeg ik je, dat is een belediging voor mijn intelligentie. It was Christian only in the label. Het was christelijk alleen op het merkje dat erop stond. There was nothing of the Spirit or the Word of God in it. Maar in de tekst was niets van het woord van God of de geest van God. In fact, very much the opposite. Eigenlijk het tegenovergestelde. I have spent 8 years of my life in Africa. 8 jaar van mijn leven heb ik in Afrika doorgebracht. And I am familiar to some extent with African music. En tot op zekere hoogte ben ik bekend met Afrikaanse muziek. And as far as I'm able to understand, rock has its origins in African music. En zover als ik het kan begrijpen, heeft de rockmuziek zijn oorsprong in Afrikaanse muziek. And I have gone to bed many nights listening to this repetitive beat of the drum. En heel wat avonden ben ik naar bed gegaan en op de achtergrond hoorde ik dat ritme van de drum. And you know, it has two effects. En het heeft twee uitwerkingen. First of all, it deadens your senses. En ten eerste, het maakt je gevoelens dood. After a while, you lose the power to discern. En na een poosje verlies je de mogelijkheid om nog langer iets te onderscheiden. The louder it is, the more it deadens your senses. Hoe luider het wordt, hoe meer het je gevoelens en je onderscheidingsvermogen doodt. And then I know the purpose for which that music was used in Africa. En ik weet voor welk doel die muziek in Afrika gebruikt werd. It was used to bring up demons. En het werd gebruikt om demonen op te roepen. That was the purpose of it. Dat was het doel daarvan. And it worked. En het werkte. It is a way to invoke demons. Het is een manier om demonen uit te nodigen. But we don't want demons in the worship of Jesus Christ. Maar we willen geen demonen in de aanbidding van Jezus Christus. And I tried to think of an example that would shock people. En ik probeerde te denken aan een voorbeeld dat de mensen zou schokkeren. And I'll give you this example. En ik geef u dit voorbeeld. It's like the prophets of Baal offering sacrifice in the temple of Jehovah. Het is als de profeten van Baal die een offer komen brengen in de tempel van Jehovah. The prophets of Baal have no place in the temple of the Lord. En de profeten van Baal die hadden geen enkele plaats in de tempel van Jehovah. And that kind of music has no place in the worship of the Lord Jesus Christ. En dat soort muziek heeft geen enkele plaats in de aanbidding van de Heer Jezus. And it does exactly the same for Christians as it did for Africans. En het doet hetzelfde voor christenen als het doet voor de Afrikaners. It releases the power of demons. Het zet de macht van demonen vrij. Now I have been in Africa where animal spirits were released. En ik ben in Afrika geweest en ik heb gezien hoe geesten van dieren vrijgezet werden. I've seen a spirit of an elephant. Ik heb een geest van een olifant gezien. Spirit of a lion. Een geest van een leeuw. Spirit of a wild boar. Een geest van een wild zwijn. And many, many spirits of snakes. En vele, vele geesten van slangen. I've been in a meeting where probably 10 African women were sliding around on their stomachs between the places of the people. Ik ben in een samenkomst geweest in Afrika waar wel 10 Afrikaanse vrouwen zich voortbewogen als slangen tussen de stoelen. I preached once on deliverance. Ik heb daar eens gepredikt over bevrijding. And at the end a man with a lion spirit charged me. En aan het eind een man die had de geest van een leeuw die kwam op me toe rennen. Someone pushed him aside and he never reached me. En iemand duwde hem terzijde zodat hij mij niet kon bereiken. I've seen people with the spirits of a wild boar. Ik heb mensen gezien met de geest van een wild zwijn. Burying their noses in the earth. En zij verborgen hun neus als het ware in de grond. And digging with their noses just like a wild boar. En ze waren bezig met hun neus te graven zoals een wild zwijn. The most remarkable example I did not see, but I was told. Het meest bijzondere voorbeeld dat ik niet gezien heb, maar waar mensen mij over verteld hebben. Let me explain that Africans believe to hunt an animal, you need to get the spirit of the animal. De Afrikaners geloven dat om een dier te kunnen jagen, moet je de geest van het dier ontvangen. So if you're going to hunt an elephant, you need the spirit of an elephant. Dus als je een olifant wilt doden, heb je de geest van een olifant nodig. If you're going to hunt a wild boar, you need the spirit of the wild boar. Als je een wild zwijn wilt jagen, dan heb je de geest van een wild zwijn nodig. But the problem is that their wives usually get the same spirit. Maar het probleem is dat hun vrouwen dan meestal ook dezelfde geest krijgen. So there was this really refined teacher of English, an African woman. Dat was deze vrouw, deze fijne vrouw, een lerares van Engels. Came to two veteran missionaries that Ruth and I know well. Kwam naar twee zendelingen die al lang dienst deden en Ruth en ik kennen hen. She was a well-dressed, respectable woman. Keurig gekleed en een zeer gerespecteerde vrouw. But when they commanded the elephant spirit to leave her. Maar toen zij geboden dat deze olifantengeest haar verlaten zou. She dropped on her hands and knees. Toen viel ze op haar handen en knieën. Crawled through the door. En kroop door de deur. Up against a small tree. Tegen een kleine boom op. Put her forehead against the tree. En deed haar voorhoofd tegen de boom aan. And started to push the tree down. En begon de boom om te duwen. Which is exactly what an elephant will do. Wat precies gedaan wordt door een olifant. So when I hear about people behaving like animals in a meeting. Dus als ik hoor dat mensen zich in een samenkomst gedragen als dieren. I absolutely do not believe it is the Spirit of God. Dan geloof ik niet dat dat de Geest van God is. And I think it's time we learn to distinguish. En ik geloof dat het tijd wordt dat we dat leren onderscheiden. Amen. Amen. Well, whether you say amen or not, it's true. Of je amen zegt of niet, het is waar. God does some strange things. God doet soms vreemde dingen. He took Balaam's donkey. Hij nam het ezeltje van Bileam. And he made it speak like a man. En het ging spreken als een mens. But I don't believe the Holy Spirit ever makes a man bray like a donkey. Maar ik geloof niet dat de Heilige Geest ooit een mens ertoe leidt om een geluid te maken als een ezel. Have I said enough? Heb ik genoeg gezegd? Maybe you don't even know why I'm saying it. Misschien weet u niet eens waarom ik dat zeg. But we have a dear sister that works for us in Jerusalem. Maar we hebben een hele lieve zuster die voor ons werkt in Jeruzalem. And she went to a meeting of the Lydia Fellowship. En ze ging naar een samenkomst van de Lydia gemeenschap. You know, that's a group of women that pray. En dat is een groep van vrouwen die samen bidden. And they're wonderful people. En geweldige mensen. But when they started to pray, maar toen ze begonnen te bidden, the woman who was leading the group, en de vrouw die daar de leiding had, dropped on her hands and knees and crawled around barking like a dog. En die viel op haar handen en knieën en die begon te blaffen als een hond. And they thought it was wonderful. En ze dachten dat het heel fantastisch was. After all, common sense is also a gift from God. Gezond verstand is ook een gave van God. When you've had all the spiritual gifts, don't forget common sense. Ook al heb je alle geestelijke gaven, vergeet het gezonde verstand niet. So now I come to the third kind of mixture, the mixed seed. Ik kom nu naar het volgende voorbeeld van een mix, een mengsel, het gemengde zaad. And I interpret the seed as the message that is preached. En mijn vertolking van het zaad is de boodschap die gebracht wordt. In Luke chapter 8 and verse 11. In Lucas 8 en vers 11. Jesus said the seed is the word of God. En zegt de Heer Jezus, het zaad is het woord van God. So that is the message of God. Dat is de boodschap van God. That is the good seed. Het goede zaad. But when other messages are mixed with it. Maar als andere boodschappen daarmee vermengd worden, you get a mixture of good and bad seed. Dan krijg je een mengsel van goed en verkeerd zaad. And if you sow a field with good and bad seed, en als je een veld gaat bezaaien met goed en verkeerd zaad, what will you get? Wat krijg je dan? A mixed harvest. Een gemengde oogst. Some good and some bad. Goed en slecht. Very hard to reap. Heel moeilijk om dat te oogsten. Because you can't just go through it with a binder. Je kunt daar niet doorgaan met een oogstmachine. You've got to pick out every good piece of seed by hand. Je moet elk goede stukje oogst daar per hand uithalen. Now, I believe the church in this generation. Ik geloof dat de kerk in deze generatie has been sown with mixed seed. Daarin is heel veel gemengd zaad gezaaid. Some of the seed has been true. Sommige zaad is goed geweest. And some of the message has been false. En een deel daarvan is een dwaling geweest. So what is the result? Wat is het resultaat? A mixed harvest. Een mengsel in de oogst, een vermengde oogst. And I want to give you an example, two examples of false teaching that has been widely taught in this century. Ik wil u twee voorbeelden geven van dwaalleringen die heel veel verkondigd zijn in deze eeuw. I hope I won't offend you. Ik hoop dat ik u daarmee geen aanstoot geef. But even if I do offend you, I'm still going to say it. Maar ook al zou ik u daarmee aanstoot geven, nochtans ga ik het zeggen. The first one we call in English dominion theology. In het Engels wordt het genoemd de dominion theology. In het Nederlands zouden we zeggen koningsrijktheologie. Which teaches that the church is going to take the world over. En het leert dat de kerk de hele wereld gaat beïnvloeden en als het ware overneemt. And bring the governments of the world under its rule. En de regeringen van de wereld zullen komen onder het beheer van de kerk. And when Jesus comes back, en als Jezus terugkomt, we will just present to him a neatly packaged world. En dan geven we hem eigenlijk als cadeautje een wereld die helemaal klaar is voor hem. All ready for him to take over. helemaal klaar voor hem om koning te zijn. In fact, his coming will just be like the icing on the cake. Eigenlijk is zijn komst de slagroom op de taart. The cake will be already. He'll just put the icing on. The cake is er al en hij doet de slagroom erop. Well, I have to say it would be nice if it were true. Ik moet zeggen, het zou heel fijn zijn als dat waar was. But it isn't true. Maar het is niet waar. I'll show you from the Word of God. Ik zal u dat laten zien vanuit het Woord van God. In Matthew chapter 24. In Matthäus 24. Jesus speaks about what we have come to call the great tribulation. Daar spreekt Jezus over wat wij noemen de grote verdrukking. He's speaking about the various things that will happen at the close of this age. En hij spreekt dan over de verschillende dingen die zullen plaatsvinden aan het einde van deze eeuw. And in verses 21 and 22 he says this. En in de versen 21 en 22 zegt hij dit. For then there will be great tribulation. Such as has not been since the beginning of the world, until this time, no, nor ever shall be. And unless those days were shortened, no flesh would be saved. But for the sake of the elect, those days will be shortened. Dan zegt hij, want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe, en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden, doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. Jesus there speaks about a time of suffering such as there has never been in human history. Jezus spreekt daar over een tijd van lijden zoals die in de menselijke geschiedenis nog niet voorgekomen is. And never will be again. En er ook nooit meer zal zijn. And we call that the great tribulation. En dat noemen wij de grote verdrukking. And it comes right at the close of this age. En het komt aan het einde van deze eeuw. And what follows immediately after that? En wat komt meteen daarna? Let us look down in Matthew 24. En we gaan weer kijken in Matthäus 24. Verses 29 and 30. Vers 29 en 30. Immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened and the moon will not give its light. The stars will fall from heaven and the powers of the heavens will be shaken. Then the sign of the Son of Man will appear in heaven. And then all the tribes of the earth will mourn. And they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de hemel. En dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan. En ze zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels met grote macht en heerlijkheid. So you see what immediately follows the great tribulation? Wat komt meteen na de grote verdrukking? The personal return of Jesus in glory. De persoonlijke terugkeer van de Heer Jezus in zijn heerlijkheid. So if the church is responsible for the condition of the world just before Jesus returns. Dus als de gemeente verantwoordelijk is voor de conditie van de wereld vlak voor de wederkomst van Jezus. Then the church is responsible for the great tribulation. Dan is de gemeente verantwoordelijk voor de grote verdrukking. And the church is not offering Jesus a beautifully packaged world. En de gemeente geeft helemaal niet aan de Heer Jezus een prachtig mooi pakje. But it will be a world in such trouble and confusion as we have never seen. Maar het zal een wereld zijn met zoveel verwarring en pijn zoals we nog nooit gezien hebben. So that teaching is directly contrary to scripture. Dus die leering is totaal tegenstrijdig met het woord van God. The second false teaching is more familiar to people in Holland. Ik denk dat de tweede valse dwaallering meer bekend is bij de mensen in Nederland. What we call in English replacement theology. In Nederlands zouden we dat noemen de vervangingstheologie. In other words, God has finished with Israel. Met andere woorden, God heeft afgedaan met Israël. And the church has taken the place of Israel. En de kerk heeft de plaats van Israël ingenomen. And all the promises and blessings that were given to Israel are now for the church. En alle beloftes en profetieën voor Israël zijn nu voor de kerk. That teaching became pretty widely accepted in the church at the end of the 4th century. Aan het einde van de vierde eeuw werd deze lering heel wijd verspreid en ook geaccepteerd in de kerk. And some of the famous Christians who received it were the following. En sommige van de bekende christenen die dat leerden waren de volgenden. Chrysostom, Augustinus en Jerome. En Jerome. They all taught that. in some form or another. Op een of andere manier, in welke mate dan ook, leerden zij dit. I have to say, I think it's one of the greatest disasters that has ever happened to the church. En ik moet zeggen dat het misschien een van de grootste rampen geweest is die ooit plaatsgevonden heeft in de kerk. Recently I made a brief study of antisemitism in the church. Onlangs heb ik een korte studie gedaan van antisemitisme in de kerk. It was a most terrible study. De meest verschrikkelijke studie. I discovered things that I could hardly believe had ever happened. Ik ontdekte dingen waarvan ik bijna niet kon geloven dat ze ooit gebeurd waren. And they were done in the name of Christ. En ze werden gedaan in de naam van Christus. And they were done by Christians. En gedaan door christenen. And probably the main reason is this teaching. En waarschijnlijk de grootste oorzaak ervan is deze lering. That God has finished with Israel. Dat God afgedaan heeft met Israël. The church has taken the place of Israel. De kerk, de gemeente heeft de plaats van Israël ingenomen. You see, what it does is strip the Jews of every claim they have to significance. Het neemt van de Joden weg elke claim die zij kunnen hebben om ooit nog weer een plaats te hebben in het plan van God. And it leaves them stripped at the mercy of the wild dogs. En het laatste eigenlijk aan de genade van de wilde honden. And the wild dogs have torn them for 16 centuries. En 16 eeuwen lang hebben de wilde honden aan hun gevreten en gerukt. Sometimes we speak of what Hitler and the Nazis did. Soms spreken we over wat Hitler en de Nazis gedaan hebben. My conclusion is this. Mijn conclusie is deze. The Nazis did not sow the harvest. De Nazis hebben deze oogst niet gezaaid. They merely reaped the harvest that the church had sown for 16 centuries. Ze hebben alleen maar de oogst binnengehaald die de kerk 16 eeuwen lang gezaaid heeft. They could never have done what they did to the Jews if the minds of the people of Europe had not been prepared for centuries by the church. Het was nooit mogelijk geweest dat ze dit gedaan konden hebben aan de Joden als het denken van de mensen in Europa al niet 16 eeuwen lang door de kerk daarop voorbereid was. That is the fruit of that theology. En dat is de vrucht van die theologie. Historians do not agree to the exact number of Jews that suffered at the hands of professing Christians. De geschiedkundigen zijn het er niet over eens hoeveel Joden precies er omgekomen zijn door de handen van belijdende christenen. It's generally agreed that about 6 million perished in the Holocaust. Het wordt algemeen aangenomen dat in de Tweede Wereldoorlog 6 miljoen Joden zijn omgekomen. But probably at least 3 million had perished before that. Maar daarvoor zijn waarschijnlijk al 3 miljoen Joden ook omgekomen. In other words, the death of 9 million Jews can be laid at the door of that theology. En daarom de dood van 9 miljoen Joden kan gelegd worden aan de voeten van die theologie. U heeft geluisterd naar het eerste deel van een tweedelige serie van Derek Prince over Leviticus 19. Volgende week zenden we deel 2 uit. Thanks to the Lord for he is good and his love endures forever. Give thanks to the Lord for he is good and his love endures forever. He is good, and his love will forever endure. We will bless his name as we all proclaim his love endures forever. Outstretched arm and by his might and his love endures forever. Adonai, Adonai, Baruch Hashem, Adonai, Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Yeshua Teinu. Thanks to the Lord for he is good and his love. Can you hear the voice of the coming Messiah? Listen, he's coming soon. Oh, Nezeba, he Nezeba, ani shomea et kol dodi, he Nezeba, he Nezeba. Bye. Hear my prayer, oh Lord, let my cry come unto you. Please don't hide your face from me in the day of my trouble, no. Oh, oh, oh, oh. Smile, Israel, you have not been forgotten, no, your time is come. My Israel, you will not be forsaken. Oh, the time to favor Zion, the time to favor Zion has come. For my days are like smoke and all my bones are in the furnace. My heart's so stricken and withered I can't even eat my bread. The time to favor Zion, the time to favor Zion has come. The time. chai vere iai a da vero no wo wo wo sho lo imbo le ma va na chai a chai vere iai a da vero no sho lo imbo le ma va na chai a chai vere iai Ada vero no wo wo wo sho do imbo le ma va va na chai ya chai vere yai Ada vero no sho do imbo ai ai ha she le mo iz li ya mo wo ite ha she Radioisrael.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Mijn naam is Marga Vermeulen, een goedenavond. Diverse bronnen melden dat de Koerden erin zijn geslaagd om alle IS-strijders te verdrijven uit de Syrische stad Kobani. In de